za podwózkę, jak palisz, otworzy okno, patrz na Opla i te karki wyrzeźbione jak Pinokio. Jeden obcina nas non-stop, kręciłbym jak rabin, lepiej jedźmy na mój nos. To śmierdzi mi tu psami. Między nami się najadłem w życiu strachu, przeszukanie oskarżenia w sprawach z kilku prokuratur. Inni zacierali ręce, matka pocieszała w płaczu, lepiej wyciągać syna z kryminału niż córkę z krzaków. Dalej alejami włókniarzy do centrum, choć po sobocie kac nie będę krwawić w miejscu. Za młody by umierać za sami na ręku. Niedzielny wieczór, luz docieramy bez przeszkód. Kocham to miasto, chociaż brzydkie jest jak Niemki. By przelecieć je nie starczą nawet wódki, dwie butelki. Kluby kuszą przyjezdnych jak długie nogi stringi. Mówią tu, że suki walą się jak bloki na Redkini. Nie skumasz nawiki, jak nie jesteś stąd. Truda rozlana w kieliszki, pobudza jak serce prąd. Stare wilki miejskie zoo, płynie oligocem w żyłach. Kiedyś szczęko i siódemki, dzisiaj na ofie chill out. I work hard all day, so I party at night time. I just wanna live my life. I got my homie with me and we've been friends for a lifetime. I just wanna live my life, only get one life, so you better have a good time. I just wanna live my life, as long as we alive, everything gon' be alright. I just wanna live my life. Krople deszczu ciągle spadają na miasto, czy wpijam w jezdnię i odbite światło. Nic nie jest tak jak kiedyś, je. Ja nie taki sam jak kiedyś, je. Mój przyjacielu, cały syf upływa z flaszką. Patrzę w twoje oczy, wiem, że czujesz to, co ja czułem kiedyś, je. Jestem z tobą dziś, byłem wtedy. W końcu wyleczyłem kaca, chociaż gorączka sobotni nocy w ekipie co chwilę wraca. Do zioma idę na Manhattan, posiedzimy, popijemy, pogadamy o starych Polakach. O naszych dzieciach, w końcu geny mamy mocne, widać, bo żona zachodzi równie łatwo jak słońce. Para to dobre proporcje, choćbym chciał mieć jeszcze córkę po pół litra. Zmiana wątku na to, czym jest w mieście sukces. Ten świat już nie jest taki sam, co kiedyś. Liczy się teraz szybki start kariery. Nie ma przyjaźni, tylko stan portfeli. Uczucia kupione za hajs, przeceny. Jak większość lubię se przywódcę ponarzekać. Może dlatego, że nikt z nas raczej nie wie, co nas czeka. Słowa jak rzeka z prądem porywają myśli, chociaż z życiem postępuje ciągle jak z ofiarą gryzli. Już wszyscy wyszli, a zostało pół flaszki. Gadka przeszła na muzykę, jak dzisiaj mało w niej prawdy. Rapuje każdy, suki prężą się pod klubem. Zresztą to temat na osobny numer. I work hard all day, so I party at night time. I just wanna live my life. I got my homie with me and we've been friends for a lifetime. I just wanna live my life, only get one life, so you better have a good time. I just wanna live my life, as long as we alive, everything gon' be alright. I just wanna live my life. I just wanna live my life. I just wanna live my life. I just wanna live my life. I just wanna live my life. Bracie, co pijemy? Nie, stary, ja nie, stary, przesadziłem wczoraj trochę. Daj dobra, spokój. Dawaj jednego dla atmosfery. Nie, stary, nie ma takiej możliwości, stary, dopiero kaca wyleczyłem. Dobra, człowieku, dawaj, jedziemy. Nie, stary, mówię ci, nie chcę. Ty, no ale już ci polałem. No dobra. No to zdrówko. Adaś, opowiadaj, jak tam życie, jak koncerty? No, to generalnie nie ma co narzekać, no wiesz, no ale to teraz dzieciaki mają w bani, stary, człowieku byś widział to na koncertach, co się dzieje, nie, to jest masakra, stary. Nie, nic mi nie musisz mówić, stary. Nie uwierzysz, mój ziom ostatnio puścił 14-letnią córkę na imprezę, a ta wróciła bez majtek. A dziwisz się, jak dzieciaki chłoną ten zakłamany obraz piękna z ikonami na wierzchu stami jak Glonaja. No oglądają się takich wynalazków, co machają cyckami na ekranie, a potem wydaje im się, że bycie łatwym jest fajne, no. Takie czasy.